Lukas bab 11. Ing sawijine dina, Gusti Yesus ndedonga ning sawijine panggonan. Kadung wis rampung, terus eneng murid takon marang dekne. Gusti, mbok awake dhewe dibelajari ndonga to, kaya nggone Yohanes mulangi murid-murite. Gusti Yesus mawur ngene. Nek kowe ndedonga, ngomong ngene. Bapake awake dhewe nang swarga. Muga jenengmu kasucikno. Muga keratonmu tumeka. Lan kekarepanmu kelakonana ing donya kaya dene nang swarga. Nyuwun rejeki saiki lan saben dina. Lan pangapura sangka ing dosa. Awit awake dhewe ya ngapura dosane wong liya. Nyuwun aja cedhekno panggodha nanging luwarana sangka Allah. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-muride. Semunggone nang tengahmu eneng wong sing bengi-bengi nanggone kancane nembung. Mbok aku diselangi rotine telu. Awit eneng kanca dolan terus mampir nanggonku nanging aku ora duwe suguhan apa-apa. Semunggone kanca sing dijaluk itu lu mau semaur. Aja ngrusuhi aku. Lawange wis tak kancing lan aku lan anak-anakku wis turu. Aku ora arep tangi lan ngekei apa-apa marang kowe. Lah kuwi terus kepriye? Ngandelo, ora jalaran wonge kuwi kancane terus sing dijaluki tulung mau bakal tangi lan ngekei roti ora. Nanging wonge bakal tangi jalaran kancane ora duwe isin lan ngecek sing jaluk tulung mulane bakal digeki penjaluke. Mulane kuwi padha elingo iki. Nek kuwi njaluk, kuwi bakal digeki. Nek kuwi golek, kuwi bakal nemu. Nek kuwi totok-totok lawang, kowe bakal dibuka ke. Awit, sopo wae sing jaluk bakal dikei. Wong sing golek bakal nemu. Lan wong sing totok lawang bakal dibuka ke. Poro bapak sing nang kene. Mosok nek anakmu jaluk iwak arep mbok kei ulo. Mesti ora. Mosok mbok kei kolo jengking nek anakmu jaluk endok. Lah nek kowe wae wong sing olo bisa ngekei barang sing apik marang anak-anakmu. Lah bapakmu sing nang swarga meneh. Dekne mesti bakal ngekei roh suci marang sapa wae sing nembung. Ing sawijine dina, Gusti Yesus nundung demit sing marake wong bisu. Kadung demite wis metu, wonge terus bisa ngomong. Wong kabeh padha gumun. Nanging eneng siji loro sing ngomong ini. Yesus kuwi engkone bisa nundung demit jalaran dikei pangwasa karo Belzebul, ratune demit. Uga eneng liya-liyane sing arep jajal Gusti Yesus. Wong-wong kuwi nyuwun Gusti Yesus nggawe tondo pangwasa sangkop swarga. Nanging Gusti Yesus ngerti pikirane wong-wong kuwi, mulane ngomong ini. Nek nang sakjerone negara wonge padha tukaran, negara kuwi bakal bubrah. Semono uga brayat. Nek wonge tukaran karo sak padha-padha, brayat kuwi bakal bubrah. Nek ing kratone setan, demite padha nglawan sak padha-padha. Apa kraton kuwi bisa ngadeg terus? Mesti ora. Aku ngomong ngono kuwi, jalaran kuwi ngarani aku, jarene enggonku nundungi demit nganggo panguasane Belzebul. Semunggone enggonku nundungi demit nganggo panguasane Belzebul. Lah murid-muridmu kuwi enggone nundungi demit nganggo panguasane sapa? Dadine murid-muridmu dhewe nduduhke nek pikiranmu kuwi kleru. Enggonku nundungi demit kuwi sangka panguasane Gusti Allah. Lan kuwi tandane nek Gusti Allah wis mulai ngetokke panguasane nang tengahmu. Nek eneng wong rusa njogo omahe nganggo gaman sing pepak, barang-barange wonge mesti ora bakal ilang. Nanging nek wonge ditekani wong liyane sing luwih rusa, dene bakal dikalahke. Lan gaman-gamane sing dijagake mau bakal dirampas, lan barang duwene wonge bakal didum-dum. Sopo sing ora ngrujuki aku, kuwi tegese nglawan aku. Lan sopo sing ora melu nglumpukke weduse karo aku, kuwi sing mbuyarke. Gusti Yesus neroske tembonge ngene. Nek eneng demit metu sangka sawijine wong, Demit mau terus mlaku-mlaku turut panggonan sing ora kanggonan wong, golek panggonan kanggo leren. Nek demit mau ora nemu panggonan kuwi, terus mikir, enake tak balik nang omah sing wis tak tinggal kae. Demite terus balik nang omahe lan weruh nek saiki wis resik lan ditoto apik. Demit mau terus lunga goleki kancane, terus balik nggawa demit pitu sing alane ngungkul-ungkul idekne dhewe. Demit-demit kuwi terus manggon ing wong mau. Entek-enteke wong kuwi kasusahane malah ngungkul-ungkuli maune donge namung kanggonan demit siji. Sawise Gusti Yesus ngomong kuwi mau, terus eneng wong wedok ning tengahe wong pirang-pirang kono ngomong banter. Bejo tenan, wong wedok sing nglairke lan nyusoni kowe. Nanging Gusti Yesus mawur. Bener. Nanging sing luwih bejo kuwi wong sing ngrungokke lan nglakoni tembunge Gusti Allah. Donge cek dirupung wong pirang-pirang, Gusti Yesus ngomong ngene. Pancen Allah tenan wong jaman iki. Padha njaluk tandha panguwasa sing gumunke. Nanging ora bakal entuk. Namung bakal entuk tandhane Nabi Yonah. Kaya anggone Nabi Yonah dadi tandha kanggo wong-wong nang kutha Nineveh. Mengkono uga anake manungsa ya bakal dadi tandha kanggo wong-wong iki. Besok nek Gusti Allah ngrutu manungsa, ratu wedok sangka bawah kidul bakal maju lan nyalahke wong-wong iki. Awit ratu kuwi wis teka sangka pojoke bumi, kepingin ngrungokke kaweruhe Ratu Sulaiman. Nanging ngerti yo, sing nang kene iki gedene ngungkuli Ratu Sulaiman. Besok ing dinane nek Gusti Allah ngrutu manungsa, wong kutha Nineveh bakal padha maju bareng karo wong-wong iki lan bakal nyalahke wong-wong iki. Awit donge wong Nineveh krungu tembunge Gusti Allah sing digelarke karo Nabi Yonah, terus padha njaluk ngapura marang Gusti Allah lan padha ninggal laku ala. Padha ngerti yo, sing adeg nang kene gedene ngungkuli Nabi Yonah. Gusti Yesus neruske tembunge ngene. Mosok yo eneng wong nyumedian terus didelikke nang ngisor amben apa ditutupi tenggok? Mesti ora to. Diane mesti dipasang sing dhuwur supaya kabeh wong sing mlebu bisa weruh padange. Mripat kuwi diane awak. Nek mripate waras, awake sak kujur ya padang jingglang. Nanging nek mripate buret, awake sak kujur ya peteng dedet. Mulane padha sing ati-ati supaya pepadang sing ana ing kuwi ora dadi peteng. Nek awakmu padang sak kabehe lan ora eneng petenge blas, awakmu sak kujur ya bakal padang jingglang padha wae kaya nek kuwi keslorotan padange dian kae. Kadung wis rampung sing memulang, Gusti Yesus terus disuwun mangan ning omahe wong Farisi. Mulane dekne ya terus budhal lan mangan ning kono. Nanging wong Farisi mau gumun banget. Awit weruh Gusti Yesus mangan tanpa wiso tangane dhisik. Mulane Gusti Yesus terus ngomong. Bener wong Farisi. Kowe padha misuhi njabane awakmu kaya nek ngisahi njabane mangkok lan piring. Nanging jerone atimu kebek gagasan murka lan ala. Kowe wong bodho. Gusti Allah sing gawe njaba, apa ya ora gawe sing jero uga? Isine mangkok lan piringmu kuwi kudu mbok kene wong sing ora duwe supaya kowe bisa resik sak kabehe. Cilokoh kowe wong Farisi. Awit sangka tanduranmu bumbu-bumbu lan janganan-janganan wae kowe ngekei prasepuluhane. Nanging sing bener kanggo wong liya lan katresnan marang Gusti Allah ora mbok perlokke. Sakjane kuwi sing kudu mbok perlokke dhisik lan liyane uga kudu mbok tindakke. Ciloko kowe wong Farisi. Awit nek nang sinagog kowe njaluke jagong nang ngarep dhewe, nang jagongane wong gedhe. Uga nek nang pasar-pasar kowe njaluk diajeni. Ciloko kowe. Awit kowe kuwi kaya kuburan sing ora eneng tengerane, kuburan sing diiteki-iteki wong. Awit ora ngerti nek kuwi kuburan. Terus eneng guru kitab semaur. Guru, ngono kuwi kowe ngelek-ngelekke awake dhewe barang. Gusti Yesus terus ngomong, kowe, guru-guru kitab, kowe uga wong ciloko. Kowe numpangke momotan sing abot nang pundake wong. Lah nanging kowe dhewe moh demek momotan kuwi karo drijimu. Ciloko kowe. Awit kowe padha gaweke kuburan pengeling-eling kanggo para nabi. Lah nanging mbah-mbahanmu dhewe sing mateni para nabi kuwi dek mbiyen. Dadine ngono kuwi kowe ngetokke nek kowe setuju karo sing ditindakke karo mbah-mbahanmu dek mbiyen. Wujute wong-wong kuwi sing mateni para nabi lan kowe sing gaweke kuburan kanggo para nabi. Jalaran sangka kuwi Gusti Allah ing kaweruhe ngetokke tembung ini, aku bakal ngongkon nabi-nabi lan rasul-rasul teko. Eneng sing bakal dipateni lan eneng sing bakal disio-sio. Ngandelo to. Getihe para nabi sing milih wiwit jamane bumi digawe. Tegese wiwit getihe Abel nganti tekan getihe Nabi Zakarias sing dipateni nang sak tengahe altar lan omahe Gusti Allah. Kuwi kabeh bakal ditibake marang para Farisi lan para guru kitab iki. Ciloko kowe, para guru kitab. Awit kowe nyekel kuncine kaweruh bab wet-wete Nabi Moses. Nanging kowe dhewe ora ngleboni. Malah wong sing kepingin ngerti isine wet-wet kuwi mbok alang-alangi. Kadung Gusti Yesus wis lunga saka kono, para Farisi lan para guru kitab terus padha nesu banget marang dekne. Wong-wong mau padha ngetokke pitakonan pirang-pirang lan bab werna-werna perkara marang Gusti Yesus. Nanging sing dituju supaya Gusti Yesus ngetokke tembung sing kleru. Sing kening dinggo jalaran kanggo nyekel dekne.